Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 13 września. Jest 23. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Dwa alarmy w Rumunii w związku z rosyjskim dronem. Władze Poznania wzmacniają system ochrony ludności. W serwisie też o turnieju czterech zamków. Rumuńska obrona powietrzna po raz drugi dziś poderwała myśliwce, by nadzorowały lot rosyjskiego drona. Ten nie naruszył przestrzeni powietrznej, ale mieszkańcy okolic Delty Dunaju znowu otrzymali alert o możliwych spadających z powietrza obiektach. Tym razem z lotniczej bazy NATO mieszczącej się w Rumunii poderwano dwa Eurofightery należące do niemieckich sił zbrojnych. Asekurowały rumuńską przestrzeń powietrzną, bo radary pokazały zbliżającego się rosyjskiego drona. Maszyna jednak nie przekroczyła granicy i poleciała dalej w głąb ukraińskiego terytorium. To dzisiaj drugi przypadek, kiedy rumuńska obrona powietrzna mobilizuje służące jej myśliwce do obrony przed rosyjskim dronem. Kilkadziesiąt minut wcześniej podobna maszyna przeleciała przez terytorium Rumunii. Zagrożenie dla ludności cywilnej nadal jest realne. Rumuński Inspektorat Sytuacji Kryzysowych wydał po raz drugi alert dla mieszkańców rejonu miasta Tulcza w delcie Dunaju na południowym wschodzie kraju. Ostrzega się obywateli o możliwych spadających z powietrza obiektach. Do dzisiejszych wydarzeń odniósł się już prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Na portalu społecznościowym napisał, że kolejne wtargnięcie rosyjskiego drona na terytorium kraju NATO to nie był błąd, lecz celowe działanie Moskwy, która według niego dąży do celowego rozszerzenia wojny. Piotr Piętka, Polskie Radio. W Polsce po południu armia poderwała myśliwce w związku z uderzeniami dronów w zachodnich regionach Ukrainy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegło przed zagrożeniem atakiem z powietrza w województwie lubelskim. Wieczorem alarm odwołano, a myśliwce wróciły do baz. Władze Poznania chcą wzmacniać system ochrony ludności. Miejska spółka wodociągowa od miesięcy przygotowuje się do profilaktycznej ochrony ujęć wody i zabezpieczenia jej dostaw, czerpiąc z wzorce z Kijowa. Magazynuje też dodatkowe sprzęty i części zamienne, mówi Paweł Chudziński ze spółki Aquanet. Wody nie magazynujemy, natomiast kupiliśmy już sprzęt do butelkowania wody, zwiększyliśmy liczbę beczkowozów, tak zwane kostki, czyli pojemniki na wodę, żeby w razie nieszczęścia można było jak najszybciej, jak najbardziej sprawnie dystrybuować tę wodę. Miasto złożyło wnioski o dofinansowanie na zakup agregatów prądotwórczych dla szkół i nowych syren alarmowych. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak mówi, że przygotowania do sytuacji nadzwyczajnych trwają od wielu miesięcy. To będą działania racjonalne, że będę korzystał z tych doświadczeń, czy to władz Kijowa, czy będę korzystał również z know-how, które mam nadzieję uda mi się uzyskać również od moich kolegów, którzy dzisiaj są burmistrzami Tel Awiwu czy innych miast izraelskich. Tam też mamy miasto partnerskie. Władze Poznania planują tworzyć miejsca schronienia na podziemnych parkingach. 1/3 pacjentów przyjmowanych do szpitala jest niedożywiona, wynika z danych Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego. Brak możliwości spożywania pokarmów w wyniku choroby wymaga żywienia medycznego. W Polsce od 2007 roku żywienie kliniczne jest refundowane. Może odbywać się w szpitalu, ale i w domu. Iwona Sławinowska od 9 lat ma refundowane żywienie dojelitowe. Mam założoną gastrostomię, czyli tak zwanego PEGA. Przyjmuję 6 razy dziennie posiłki właśnie przez tego PEGA, 150 ml w sumie. I jeszcze dodatkowo mogę drogą też doustną jeść sobie coś tam. Chyba, że jest zaostrzenie mojej choroby, no to wtedy, bo choruję na chorobę leśniowskiego grona, to są wtedy tylko i wyłącznie odżywki. Od wielu lat pozajelitowe żywienie, czyli dożylne w postaci kroplówki, pozwala podać niezbędne składniki odżywcze. Rycerskie pojedynki, pokazy łucznicze, ponad 100 rekonstruktorów w średniowiecznych strojach. Takie atrakcje przygotowano dla odwiedzających Zamek Świny i Zamek Bolków w powiecie jaworskim na Dolnym Śląsku. W obu warowniach w weekend odbywa się turniej czterech zamków. Jesteśmy zastępem szermierczym Tarcza Sudety. Walczymy głównie mieczem długim, około 120-130 cm. Nie są to miecze ciężkie. Trzecia już edycja turnieju czterech zamków. Mariusz Narel, kasztelan Zamku Świny. Jest mnóstwo rycerzy, rekonstruktorów. Chorągiew rycerska ziemi lwóweckiej. Uważamy 14-15 wiek, czyli około grunwaldzki. To jest strój mieszczanina. Nie jest aż taki bardzo bogaty, bo to jest zwykła wełna. Na czapkach noszono dwa rodzaje piór. Albo drapieżnika, albo ptaka łownego. W tym wypadku dlatego jest jastrząb i jest bażant. Co państwo kupują? Hełm, tarczę i pelerynę dla syna. Chcesz być rycerzem? Tak. Fajny klimat, ciekawe stroje, zwiedziłyśmy już zamek. Czekamy na walki i może na pokaz artyleryjski. Jutro drugi dzień turnieju. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Adam Malecki, sport. Bartosz Zmarzlik został po raz szósty mistrzem świata na żużlu. Obronił tytuł mistrzowski w Vojens. Wystarczyło mu drugie miejsce, by obronić trzypunktową przewagę, którą miał nad Bradym Kersem. Australijczyk wygrał zawody w Danii, piąte z rzędu, ale na Zmarzlika to nie wystarczyło. Oddajmy głos panu Bartoszowi. Duży oddech. Te dwa ostatnie tygodnie po Wrocławiu ciągły się. Czułem, że jestem w bardzo dobrej dyspozycji, ale wszystko może się wydarzyć. Ciężkie życie, że tak powiem, ta końcówka. Gdy jedziesz w Grand Prix i walczysz o złoty medal, ten ostatni miesiąc, półtora, gdy już się tak jakby plus, minus klaruje, gdzie jesteś, co możesz zrobić, jak nie zepsujesz, nie masz prawa na najmniejszy błąd, to tak można powiedzieć, że dość ciężkie życie w tym momencie. Ciężkie życie żużlowca. Zmarzlik wyrównał dokonania Szweda Tony'ego Rickardsona i Nowozelandczyka Iwana Maugera. Oni też byli mistrzami 6 razy. Zmarzlik mistrzem, Julia Szeremeta wicemistrzynią świata w boksie. Polka w finałowym pojedynku w kategorii do 57 kg niejednogłośną decyzją sędziów przegrała z hinduską Jasmine Jasmine. W Liverpoolu o złoty medal walczy właśnie teraz Agata Kaczmarska. Wygrała pierwszą rundę, drugą przegrała. Wszystko rozstrzygnie się w trzecie jutro o 14.30 Aneta Rygielska powalczy w kategorii do 60 kg. Ona też o złoty medal. A reprezentacja siatkarzy rozpoczęła walkę na mundialu na Filipinach. Polacy na inaugurację ograli 3-0 Rumunię. W pierwszym secie było 34-32, ale jak mówi Tomasz Fornal, trudności były do przewidzenia. Jakby mecze otwarcia nie są nigdy łatwe na takich dużych imprezach. Wydaje mi się, że dzisiaj dużo niespodzianek było też faworytów, poprzegrywało swoje spotkania, także to trochę mówi samo za siebie, jeżeli chodzi o te mecze pierwsze grupowe, ale najważniejsze jest to, że potem przez 2 sety kontrolowaliśmy spotkanie i bez większych problemów je wygraliśmy. Poza tym oczywiście pierwszym setem. A w poniedziałek mecz z Katarem. W piłce nożnej w Ekstraklasie 8. kolejka. Piast Gliwice zremisował u siebie z Jagiellonią Białystok 1-1. Do tego Korona Kielce wygrała z Pogonią Szczecin 1-0. Spotkanie Wisły Płock z Krakowią zostało odwołane z powodu deszczu. W Premier League po 3-0 Tottenham wygrał z West Hamem, Arsenal z Nottingham Forest. Chelsea 2-2 zremisowała z Brentfordem. We Włoszech Juventus wygrał 4-3 z Interem, a Napoli 3-1 z Fiorentiną. W Niemczech 5-0 Bayernu z Hamburgiem i 3-3 FC Köln z Wolfsburgiem, bramka Jakuba Kamińskiego. We FC Porto zadebiutował Jakub Kiwior u boku Jana Bednarka. Grał przez całe 90 minut, a Smoki pokonały 1-0 Nacional. No i kolarstwo, Vuelta Espania. Jonas Vingegaard wygrał dzisiejszy 20 etap. Duńczyk w klasyfikacji generalnej ma minutę i 16 sekund przewagi nad Portugalczykiem João Almeidą, a wyścig zakończy się jutro. Niedziela z chmurami, większe przejaśnienia na wschodzie. Będzie padał deszcz, miejscami też burze. Jutro maksymalnie od 16 stopni w Poznaniu do 24 w Lublinie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 23. Dobry wieczór. N3. Gosia Jakubowska, audycję realizuje Krzysztof Sagan. Razem jesteśmy do północy. Dzisiejsze wydanie audycji N3 pod hasłem Great September. Przeżuwam drobny kęs. Znowu cię mijam. Wszystko widzę w spad. Krata nie seria. To była zima 2-2. A pamięć umyka. Nie bawi mnie karnawal. Bebel i twoja twarz. Co to za grymas? Znowu cię mijam. Wszystko widzę w spad. Krata nie seria. To była zima 2-2. A pamięć umyka. Nie bawi mnie karnawal. Colts na początek i Reflektory. To zespół, do którego po raz kolejny powracam w ciągu tego tygodnia. To jeden z tych zespołów, który zawitał do miasta Łodzi w ten weekend po to, aby zagrać wspaniały koncert w ramach Great September. Zresztą już pozwoliłam sobie w czwartek wspomnieć o tym, że Kolsi zawsze grają dobre koncerty, czego mogliśmy również doświadczyć kilka miesięcy temu w Trójce. Kols na rozpoczęcie Great September, audycja N3 dzisiaj wyjątkowa, to ze względu na to, że również przywitamy gości w tej audycji, którzy najpierw muzycznie przedstawią się sami. Kosa wilgotno rozpiewa, mene czekają od narycz, wieczne wirusy pojmiela, ciszyna nastaje, rosną demony wychodzą jak dziki zwery w noczy, nie ma ludy, nie ma nadziei, szepty zwłaszcza kruchą mene, blusku wilgotno pomiela, kruchą rozgadają się w nos, misja z rozkazów mi wczoraj od wiecznych życia praw wzrok, wzrok. Pomyśl małe byli, w niebo z gwiazdą dziwili, w dumkach niższe swytury, w dumkach wielmi szczęśliwy byli. Ja czuję duszewny żar, ten to spanne nocze, ujawlej do tych rok, prawie pak stylece. Czuję duszewny żar, ten to spanne nocze, ujawlej do tych rok, jak sonne garnesz. Ja czuję duszewny żar, ten to spanne nocze, ujawlej do tych rok, prawie pak stylece. Czuję duszewny żar, ten to spanne noce, ujawlaj do tych rok, jak sonne wernesz się. Biegom i biegom, sutki zjed krużyc za kruchom, życie po bok, raptom nociok, ja rozsypałaś jak piesok, holosy w holbie, rozpamiętuję od prażyte dnie. Коль не пило восемь лет без тряски, без лоси и бед. Выпьем за то и житие в телу его очевидности красе. Коль не пило восемь лет понад часом любоплыве. Выпьем за то и житие манит, вабит, выбивае. А я за тобой тоже жила, между мицей о чем я. А я до сих пор верила, с милостью во мне будет. А я за тобой тоже жила, между мицей о чем я. А я до сих пор верила, будь, будь, будь, будь, ласк. Чую душевный жар, не то спанне ноче. Уявляй до тех рок, траве пак стелеце. Чую душевный жар, не то спанне ноче. Уявляй до тех рок, как сон не вернешь. Я чую душевный жар, не то спанне ноче. Уявляй до тех рок, траве пак стелеце. Чую душевный жар, не то спанне ноче. Уявляй до тех рок, как сон не вернешься. Znajdujemy się na Great September i tym magicznym radiowym sposobem jesteśmy w kilku miejscach naraz, a teraz jesteśmy w Teatrze Pinokio, gdzie odbywają się Great Talks, czyli konferencje, ale panele też, warsztaty, więc jest to taka przestrzeń, w której możemy spotkać nie tylko muzyków, ale ludzi z branży, a tak się składa, że wczoraj świetny koncert na głównej scenie dali Swada i Nichos, którzy są gośćmi audycji N3. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór wszystkim. Dlaczego podtrzymywanie tej tradycji, śpiewanie w języku podlaskim, ale też i nawiązywanie muzycznie do Podlasia jest dzisiaj tak istotne? Wydaje mi się, że jest kilka przyczyn tego, ale przynajmniej dla mnie takie najważniejsze to jest to, że w tej muzyce jest zawarta jakaś taka odwieczna prawda. Te piosenki się kształtowały na przestrzeni pewnie dziesiątek, jeśli nie setek lat. Były powtarzane przez naszych przodków i przodkinie żyjących na Podlasiu i zawierały jakieś istotne dla nich prawdy, coś wyrażały, coś emocjonalnie umożliwiały im przeżycie. Pewnie było ciężko. Teraz Nika czytała książkę Chłopki, więc to nie było łatwe życie i w tych pieśniach na pewno musiała być jakaś wartość terapeutyczna chociażby, no nie? Takie wspólne śpiewanie o tym, jak jest niezbyt łatwo, to musiało pomagać, więc taki element emocjonalny mocno to jest taki, który mnie fascynuje w tym, ale na pewno też taneczność. Ja sobie myślę o tych właśnie, jak w XIX wieku na Podlasiu mogło wyglądać wesele. My słyszymy, tam sobie czytamy w książkach etnograficznych, że ono trwało na przykład 4 dni, nie? Że to były 4-3 noce tańczenia, picia, alkoholu, stany, wirowania w tych tańcach, w oberkach. Te stany umysłu, których ludzie doświadczali, chłopi żyjący na Podlasiu, pewnie nie tylko na Podlasiu, tylko w ogóle, no to musiało być, to musiała być jakaś magia. Taki człowiek, który nigdy nie wyruszył pewnie dalej niż 30 kilometrów poza swoją wioskę przez całe życie. Jedynym takim ekstatycznym doznaniem, no to takim, którym trochę mi się kojarzy z klubowym współcześnie, tylko oczywiście z innym, bardziej magicznym może nawet, przez to, że było tak wyjątkowe. I że on doznawał po 4 dniach takiego balowania, co tam mu się w głowie otwierało, no to możemy tylko zgadywać sobie i to jest też ciekawe. Ale też zastanawiam się w kontekście tego, co ty powiedziałeś nad kwestią pomostu między współczesnością a przeszłością właśnie, że na przykład są jakieś konkretne zjawiska, z którymi też dzisiaj się zmagamy. Ludzie i kiedyś i dziś mają podobne problemy i chodzi raczej o sposób wyrażania i radzenia sobie z nimi. Czyli właśnie tak jak kiedyś to były no chyba przede wszystkim wesela, ale też właśnie wspólne śpiewanie i opowiadanie o tym dokładnie co się stało w danej wiosce, jakaś historia, którą po prostu ludzie przeżywali jeszcze sporo, nawet lat pewnie, właśnie śpiewając o tym, no to tak teraz mi się wydaje, że nadal my na przykład na naszych koncertach opowiadamy o tym, żeby wyrzucać z siebie te emocje, bo ludzie mają ciężko i to nie jest tak, że życie jest kolorowe, ale właśnie poprzez takie stany, gdzie możemy po prostu zapomnieć o tym wszystkim i razem bawić się i razem tańczyć i śpiewać, no to to jest właśnie też ten element zbiorowości, społeczności, kiedy my się właśnie zbieramy wszyscy, właśnie to, że my możemy przeżywać to i zostawić te wszystkie troski, no to na pewno niezależnie od tego, kto ma jakie troski, no to to pomaga i to się chyba nie zmienia od lat. Wszyscy mamy jakiś taki niepokój w sobie wewnętrzny, czy tradycja i zwrócenie się ku tej tradycji jest sposobem na połączenie nas jako społeczeństwa? Mi się wydaje tak, że i tradycja i właśnie taka lokalność, tutaj bym to zaznaczyła, że to jest bardzo kluczowe, że po prostu każdy skądś jest, jakby każdy ma tam swoją tradycję i zwrócenie się po prostu ku temu, zobaczenie skąd są przodkowie, jakby odkrycie tego, to na pewno tak bardziej nas ugruntowuje i to jest bardzo wartościowe nawet właśnie w kontekście globalnym, no bo teraz mamy zalew tej muzyki, na przykład sztucznej inteligencji i tak dalej, więc coś, z czym możemy się utożsamić bardziej, no to na pewno jest bardzo wartościowe i właśnie takie szukanie takich u siebie właśnie na własnym podwórku takich elementów ciekawych, no to myślę, że jest kluczowe i każdy ma takie, więc eksploracja tego, co mamy, nie trzeba szukać daleko po prostu, żeby docenić jakby co tutaj się u nas dzieje. Większość artystów szuka jakiejś autentyczności w tym, co robi, jakiejś prawdy, bo to są rzeczy, które, o których się dobrze, ciekawie opowiada i one trafiają dobrze też do serc ludzi. W moim przypadku ja myślę, że to jest taki był trochę oczywisty wybór, że to są rzeczy stąd, więc one są prawdziwe, bo są sprawdzone przez lata, przez tradycje. Nasze babcie sobie śpiewały te piosenki z jakiegoś konkretnego powodu. Taki element autentyczności to jest taki, no, myślę, mocny fundament i to jest fajne, zwłaszcza w kontekście tego, że mamy tak dużo generycznej muzyki, która brzmi tak samo, jest promowana na różne sposoby i ciężko się przed nią oprzeć po prostu i bez względu na to, nawet z jakiego regionu świata pochodzi, to bardzo często jest tworzona w podobny sposób, że to jest fajne właściwie, jak się trafia na coś, co jest osadzone w jakimś konkretnym miejscu na świecie, to jak sobie słucham różnych wykonawców, to też do mnie trafia, że myślę, o fajne, to gdzieś jest z Kirgistanu, oni takie instrumenty tam mają, ale super, w ogóle i tam się człowiek chce zagłębić w to, co ktoś z Kirgistanu chce opowiedzieć, nawet jeśli używa do tego rapu i nowoczesnego języka, to jednak to zakorzenienie jest po prostu takim elementem, który do mnie jakoś trafia od razu. Tak, ale myślę, że to wszystko wymaga pewnego rodzaju dojrzałości emocjonalnej, ale też i ciekawości. Wobec tego typu muzyka może nas nie przekonać do siebie, a może się mylę. Mi się wydaje, że każdy człowiek właśnie na początku zbiera to doświadczenie i słucha no tak naprawdę wszystkiego, co popadnie i co gdzieś usłyszy, no ale z czasem ten gust się krystalizuje i na przykład my możemy powiedzieć, że no nasz taki przedział właśnie, który najbardziej nas słucha, to właśnie tam 25-35, gdzie już ten gust właśnie jakoś został określony i też ludzie się zwracają powoli do jakichś takich właśnie bardziej rzeczy stąd. Tak, to wymaga pewnie trochę głębszego poszukania rzeczy, otwartości, głowy, tak nie poddawaniu się temu, co serwują największe serwisy po prostu nieustannie, co wiadomo, że się sprzeda, bo to jakby nie jest jedyny klucz, jak wiemy. Trawa murowa, promtyny zielona, rano ranenko, promtyny zielona, nema na mene, тепленько году жру, рано раненько, тепленько году жру, нема на мене, тепленько гулета, рано раненько, тепленько гулета, оно на мене, снеги морозы, рано раненько, снеги морозы. Трава мурава, румтыны зелё, takie zespoły, które sprawiają, że od razu tańczę i jednym z nich jest zdecydowanie Swada i Nichos. Oni wprawiają mnie za każdym razem w jakiś taki dobry nastrój, mimo że czasami ich teksty są bardzo refleksyjne. Trawa murawa przed chwilą w Trójce, a ja przypominam, że trwa Great September. Więc teraz wsiadamy do teleportu i przenosimy się z powrotem do rozmowy z naszymi dzisiejszymi gośćmi, którymi są właśnie Swada i Nichos. A co w takim razie jest największą siłą, wartością i mocą duetu Spadanie Czas? Ja myślę, że to jest autentyczność, taka zaprzężona do tanecznego bardzo basu. Więc naraz możesz poczuć się i prawdziwie, i uronić łzę, liczę na to, ale też równocześnie tańcząc. Więc trochę płaczesz tańcząc albo tańczysz płacząc. Teraz jesteśmy na takim etapie, że szukamy w tej taneczności też takiej nostalgii. I też wydaje mi się, że to jest ważne, że my po prostu sami bardzo dobrze czujemy się w tej muzyce i no mega nas to jara, po prostu cały ten proces i wymyślanie nowych piosenek i cały ten właśnie to siedzenie w studiu, no to jest piękna sprawa i że to płynie od serca i to jest chyba ważne też u nas. Osaka, Berlin, czyli Podlasie Bounce wybywa poza granicę Polski. Jestem bardzo ciekawa, jak ludzie reagują właśnie z zagranicy, bo czasami nawet i my nie wiemy, my Polacy, o czym dokładnie śpiewacie, to ze względu na język. A jestem ciekawa, jak to działa, taka muzyka właśnie na pozostałe kraje. No generalnie mamy taki pozytywny feedback i to jest super, ludzie tańczą do naszej muzyki, natomiast odczuwamy, że mimo tego, że nie rozumieją, o czym śpiewamy, czują właśnie tą tradycję, gdzieś te korzenie, że to jakby sposób przekazywania tego, czy właśnie sposób śpiewania, czy też instrumenty, które tam używamy, no to to, co chcemy my generalnie przekazać tym tańcem, no to jest przekazywane i to też na pewno jest takie fajne, że widzimy, że ci ludzie jakoś potrafią się z tym utożsamić i też często mamy oczywiście przygody, że ktoś jednak ma kogoś z Podlasia. Tak, tak. A w Japonii akurat mniej osób miało kogoś z Podlasia, bo tak rzeczywiście jak się jest gdzieś bliżej w Wilnie czy w Berlinie za granicą, to ktoś ma, ale w Japonii może nieco mniej osób. Ale były osoby z Polski. Tak, tak, były osoby z Polski, które miały kogoś z Podlasia i było bardzo fajnie w ogóle. To mieliśmy zderzenie naprawdę z inną kulturą, z innym myśleniem trochę o muzyce tradycyjnej, czym ona jest. I oczywiście nie mieli pojęcia, o czym śpiewamy, więc... Ale spoko, ja też czasami nie wiem. Z całą pomocą przychodzi internet i nowa technologia, dzięki której mogę sobie przetłumaczyć właśnie wasze teksty. Stąd właśnie kończąc już powoli, chciałabym trochę się dowiedzieć, jak wygląda wasz proces twórczy. Zawsze się od czegoś zaczyna, ale to mogą być bardzo różne inspiracje, naprawdę, bo coś może ci w głowie zagrać, coś co usłyszysz, nie? To może być stara piosenka albo jakaś nowa piosenka. Myślisz, że taka fajna piosenka, też bym taką fajną chciał mieć, taką jakąś. I to może być jakaś melodia, która chodzi po głowie, ale wcześniej czy później my lądujemy w studiu i tam zaczyna się... Kiedyś jeszcze to było tak, że ja bardziej robiłem jakieś lupy muzyczne, takie tak zwane podkłady, trochę ze świata hip-hopu może do Niki leciały, ale teraz od wczesnego bardzo momentu już razem pracujemy, że a tak, może to zmienimy, to zróbmy tak, a dobra, to teraz już lecimy top line, czyli Nika wymyśla samą melodię najczęściej, wokalu i myślimy sobie, gdzie ten, jak ten wokal może być zaaranżowany i jeszcze słowa, ale czasami też może się zacząć od słów, także to nie jest, jak nie ma jakiejś określonej ten. W każdym razie na pewno jest tu dużo przerzucania się pomysłami, inspiracjami różnymi. Dużo bazowałam wcześniej na właśnie pieśniach z zespołu Żemerwa, w którym wcześniej byłam, ale też i czytam poezję po podlasku, bo jest tego mnóstwo różnych wierszy i gdzieś... Tak, coraz więcej właśnie. Teraz też się to dzieje. Więc gdzieś te inspiracje po prostu przychodzą, czy jeśli chodzi o motywy, ale raczej historie są takie moje już wymyślone, więc to raczej takie inspiracje są, też pomagają mi właśnie określić to po podlasku. To na zakończenie bym was poprosiła o nawiązanie do tych tekstów, czyli za czym najbardziej tęskni duet Spada i Niczos? Za takimi księżycowymi nocami, które byłyby pełne nostalgii i też dawały takie poczucie czasami spokoju, że nie musimy nigdzie pędzić jeszcze przez chwilę. Takim momentem, gdzie mam nadzieję, że już się niedługo zdarzy, że faktycznie zasiądziemy do studia i po prostu bez żadnych innych bodźców po prostu będziemy tworzyć. A my później będziemy mogli raczyć się tą muzyką na żywo. Ja zachęcam do tego, żeby przybywać na te koncerty z wielu powodów. Jednym z nich jest nie tylko sama muzyka, ale też i wspaniała choreografia, wspaniałe stroje. To wszystko się pięknie ze sobą łączy i życzę tego, aby Podlasie Bounce leciało w świat. Dziękuję wam bardzo. Dzięki śliczne. Wielkie dzięki. Сердца на перекор, сила дай, тягни на хатвай. Бай, бай, бай, бай, бай. Что вон думает. Julek Ploski przed chwilą w trójce Bigger Crimes. Utwór, który został stworzony na zlecenie jednego z producenta gier komputerowych. Zresztą z tego co wiem, Julek uwielbia i filmy, i gry komputerowe, a ostatnio miał przyjemność stworzyć ścieżkę dźwiękową do 2,5-godzinnego spektaklu teatralnego. Ten spektakl miał już swoją premierę w Berlinie, następnie za kilka dni wybywa na Łotwę, gdzie i tam odbędzie się premiera tego spektaklu. Obiecał mi też, bo spotkaliśmy się w jednej z łódzkich kawiarni przed jego występem, że zawita do audycji Jędrzej, by nieco więcej powiedzieć o swoim podejściu do tworzenia i komponowania, jak tylko będzie miał chwilę oddechu. Ja trzymam go za słowo, a tymczasem powrót do jego koncertu to za sprawą utworu Give Up Them. Zakopać to, co było nam dane. Noc i my, szum i wiatr. Znajdujemy się w jednym z klubów. Jesteśmy w Łodzi. Great September trwa, a obok mnie Ayla. Dobry wieczór. Dobry wieczór, cześć. Jak się czujesz po zagranym koncercie? Usatysfakcjonowana jestem, naładowana, bo bardzo fajny był odbiór publiczności. Miło się poczułam przyjęta w Łodzi. Dokąd Ayla chce znikać tak często? Pod koc i w sztukę uciekać. Bo wtedy mogę się zagłębić w siebie i nałapać po prostu inspiracji jakichś takich autentycznych. To bardzo są potrzebne takie momenty, żeby się schować też. To, że ja mogę się wyrażać w taki autentyczny sposób, to dla mnie jest niezbędne. Ja po prostu tak funkcjonuję i to mi pomaga, no to mnie leczy w jakiś tam sposób. Można powiedzieć, że w sumie Ala 17 EP jest po prostu też o tej przemianie, o dojrzewaniu, ale mam wrażenie, że takim momentem najbardziej feministycznym na tej płycie jest utwór Obłęd. W sumie tak, bo w sumie tam jakby ten podkład, na którym śpiewam, bardzo się odróżnia od tego rapowego, od reszty też się trochę odróżnia, jest na samplu jazzowym Chetta Bakera, bo ja kocham bardzo jazz i w sumie czuję, że to jest taki najbardziej jakby mój fragment tej płyty. Też, no też ta epka to jest taka właśnie historia o dojrzewaniu. Ja przeszłam jakąś tam historię, która była ciężka dla mnie do przeżycia. Chcesz się nią podzielić, czy niekoniecznie? O nią słychać w tekstach w sumie, co tu dużo mówić, no, wystarczy tego przesłuchać, ale to był jakiś taki pewien etap, pewna historia, którą ja opowiedziałam i poszłam dalej. Poczułam taką solidarność, słuchając tego utworu. Poczułam się w grupie dziewczyn, które mogą liczyć na wspólne wsparcie i wspólną niedolę też, ale niekoniecznie to zobowiązuje. I to jest super utwór, który myślę, że daje takiego powera. To już był taki zwrotny moment. To była ostatnia piosenka, którą napisałam z pół roku później niż tamte inne piosenki. I ja już wtedy powiedziałam po prostu, że basta, już mam tego dość. Nie będę sobie pozwalać na coś takiego i taka inna energia trochę wpłynęła do mnie. Też fajnie, że właśnie z Kachą, z dziewczyną jedyną na tej płycie i takiej otuchy mi to dodało. Tak, ale pojawia się tam również gość z Chpile Style, co też w sumie świadczy o tym, że nie chcesz się odcinać od rapu, tak jak już wcześniej wspomniałaś. I ciekawe, że w tak mocno feministycznej płycie decydujesz się na współpracę z mężczyzną. Dlaczego? Ponieważ z tym mężczyzną wyprodukowałam tą płytę. Był dużą częścią też tej historii. Piosenka Obłęd, no to jest taka wymiana zdań, gdzie też słychać jakby, że nie umieliśmy znaleźć trochę wspólnego języka, to słychać i w muzyce, i w tekście, ale podoba mi się ten kontrast. Te utwory na twojej epce, ale też i te, które mogliśmy usłyszeć wcześniej, uważam, że są bardzo różnorodne. Poezja śpiewana to jest dla mnie jedna z dużych bardzo inspiracji. Jazz to jest największa moja inspiracja chyba. Ja jestem zakochana po uszy po prostu w jazzie i staram się go przemycać ile się da, ale też żeby to nie było takie stricte jazzowe, bo jednak ciężko by mi się było wyrazić na takiej płaszczyźnie. No też hip-hop od dziecka, z tatą słuchałam w samochodzie, odkąd pamiętam, także ja też kocham hip-hop naprawdę. I jakoś to jest połączenie jakichś moich eksperymentów, jakichś różnych inspiracji. Nie staram się, tworząc, narzucić sobie jednego konkretnego kierunku, tylko podążam po prostu za tym, tak trochę błądzę, co do mnie przyjdzie. Błądzisz? Wydaje mi się, że jesteś bardzo zdecydowana w kierunku, w którym chcesz podążać. Czyli rozumiem, że twoje brzmienie jeszcze będzie się zmieniało i nabierało jakichś różnych, przeróżnych kształtów. No na pewno nie miałam narzuconego kierunku, za którym chcę podążać. Bardzo lubię rap i sprawia mi przyjemność rapowanie, ale bym nie chciała być odbierana jako raperka jednak, bo czułabym, że mnie to ogranicza ta łatka trochę. A pomysł mam taki na siebie, żeby się rozwijać cały czas. Też trochę iść w kierunku takiej ambitniejszej muzyki z czasem. Chciałabym cię zabić, zostawić kwitlamy, wyjść tylnymi drzwiami, czekać na sygnały, uwieść policjanta i śledztwem się bawić, na twoje szaleństwo podejrzenia zwalić. Chciałabym cię zabić. Chciałabym cię zabić, zostawić krwi plamy, wyjść tylnymi drzwiami, czekać na sygnały, uwieść policjanta i się z tym się bawić, na twoje szaleństwo podejrzenia zalić. Chciałabym cię zabić. Chciałabym cię zabić. Bo widzę, kiedy śpię, proszę cię, patrz na mnie, słuchaj mnie, słuchaj mnie. Czemu dalej gramy w grę? Znowu płaczę, znowu źle mi, znowu chodzę w czerni. Dalej się upierasz, dalej krzyczysz, zagasz nerwy. Jest mi niedobrze, kiedy widzę fanki, bo kłóci się ze mną we wszystkie poranki, bo tłuką się serca, jak tłuką się szlanki. Po co dzień wprowadzasz mnie w stan agonalny? Zrób ze mnie wariatkę, potem z wyrzutów zabierz mnie na randkę. Ja zamiast siedzieć i na ciebie patrzeć. Chciałabym cię zabić, zostawić krwi plamy, wyjść tylnymi drzwiami, czekać na sygnały, uwieść policjanta i się z tym się bawić, na twoje szaleństwo podejrzenia zwalić. Chciałabym cię zabić. Chciałabym cię zabić, zostawić krwi plamy, wyjść tylnymi drzwiami, czekać na sygnały, uwieść policjanta i się z tym się bawić, na twoje szaleństwo podejrzenia zwalić. Chciałabym cię zabić. Chciałabym cię zabić. Ayla i Chciałabym cię zabić, czyli mocny bardzo w tytule i w przekazie utwór o feminizmie, o którym to między innymi właśnie rozmawiałyśmy w czwartek w ramach Great September tutaj w Łodzi. Artystka, która myślę, że jeszcze nie raz nas zaskoczy i która jest trochę alternatywną wersją polskiej sceny R&B. Myślę, że całkiem sporo ma ona do zaoferowania. Będę przypatrywała się tym nowościom, które będą też jej ukazywały się sukcesywnie. Natomiast to, co charakteryzuje dzisiejszych debiutantów, to ten powrót do nostalgii, łapania chwil, tęsknoty, moment zwrócenia się ku dorastaniu, moment zwracania uwagi na to, jak życie się zmienia. To jest coś, co stało się też tematem jednego z paneli dyskusyjnych w ramach Great September, czyli skąd się bierze ta fascynacja melancholią i nostalgią u młodych artystów. Myślę, że odpowiedzi możemy poszukiwać nie tylko w utworach z tekstem, ale też tych instrumentalnych. I teraz moje myśli pędzą w stronę Ninja, Episkopat. I'm dead. Without that much comfort. for... Co mam ci powiedzieć, że na martwej planecie nie ma hajsu i dragów, ani rozbieranych tańców? Co mam ci powiedzieć, że na martwej planecie nie ma hajsu i dragów, ani rozbieranych tańców? Powiedzieć, podnosisz ciśnienie. Co mam ci powiedzieć? Pulsuję skromnie, pozwól mi wziąć to, gdy się zaczyna noc. Ej, yo. Czuję się przesadnie pewnie, pewnie zaraz mi to przejdzie. Mina dobra do złej gry. Mówisz o gonitwie myśli, pytam o finish, ty milczysz. Ej, ew. Co mam ci powiedzieć, jeśli w kółku mówisz nie wiem? Co mam ci powiedzieć, ej. Lubisz głębokie rozmowy, do utraty gruntu, do utraty wątku, do utraty rytmu, do utraty zmysłu. To artystka, która wychodzi w końcu z podziemia. Być może tego wiatru w żagle dodał jej duet, który stworzyła z legendarnym DJ-em Expo 2000. To oni goszczą na coraz większej liczbie festiwali, co mnie osobiście jako fankę Nat bardzo cieszy, bo jest to artystka, która tym swoim zblazowanym, onirycznym głosem opowiada o tym rozczarowaniu dzisiejszym światem. Na martwej planecie nie ma hajsu, dragów ani rozbieranych tańców. To utwór, który zasila jej najnowszy album. Ja zachęcam do tego, aby przysłuchać się temu, co chce nam przekazać swoimi refleksjami dotyczącymi rzeczywistości Nat i Expo. A nasze dzisiejsze spotkanie kończymy właśnie tą obserwacją świata przez młodych twórców. Beluga Ryba, artysta, który już jest doświadczony, ponieważ współtworzył m.in. P-Unity, stworzył wyjątkową atmosferę na swoim koncercie, na początku z zespołem, a później solo z mikrofonem. Nadal pozostając w kłębie dymu, razem z ciepłymi światłami, postanowił nam wyszeptać kilka prawd do ucha. A zatem zakończymy utworem Wszystko jedno. Ja nazywam się Gosia Jakubowska, audycję realizował Krzysztof Sagan. Życzymy udanej nocy i do usłyszenia. Pozdrawiamy z Łodzi, no i zachęcamy do tego, aby pozostać z Trójką, bo już za chwilę potrójne pasmo przenoszenia i Michał Margański. A my słyszymy się w środę, parę minut po godzinie 19 w audycji Rotacja. Już teraz zapraszam. Nie wiem, nie jestem ciętym dziadem. Obczyć mogę sysa rękę albo gandzik, szacek, ej papier. Ktoś zostawił, bo miał. A my mieliśmy parę, ale wszystkie oszamane, nie? Łowić fala, wok bije na alarm. Nie wiem co jest pięć, bo w trzecim roku nie trzeba wszystko jedno. Boją mi się dzięki, córki i ustępi, wszystko jedno. Wow, kolejna fala, jakaś mam ciadry siara z rana, opala sobie żyć za parawan, zapuszcza jak małoletni widz, żurawia jej głowa, barak kwadrat, a psu nie ma jak kwadrat, z puszkiem co się daje głaskać po czterech Tatrach, że jest na wakacjach, nawet na taką chłód ma jak na ruchomych piaskach, ich młody sępi popcorn od ziomka, co sobie robi przerwy z lobką przed kolejnym kursem z kolbą, ty kalafi byś po puszkach kocnął, bo ty klapni se w mordko, klapki z ten taki upał wbij, trochę godzinowy na siedząco, ta on łapie się za bobon, więc nie ufłapie acji, ten pyta, czy my wiemy co to Andodasi, nie? I czy wiem, który to kapi i rząd, to w ogóle kiedyś im tam rzucą ten macik, pewnie ty, a ja mam bekę, bo niewidoczną sieć, znowu widzę jak Kenę, co łączy na splek i ty uchylisz powierzchnię i na to co jest pod nią zerkniesz, chłop znika pod podżołę, znikam na bytle potłoczno, zrobiło się w kołopie zmiotło, jak zawsze chcę wracać i spojrzeć na nowo, na mech co go mam na obrazkach, na górkę gdzie Marysia i Marcka, na foto wlepiały syp obok oko, a my obok fioletowy bobon od kolegi z Maroko, na szczęście jest go sporo, zwijałem jak motto rozsypując w koło i cóż dał bledkę, a nikt nie ma ognia, oho. Ale mamy miłość, rozlał się na wszystko i zrozumiałem szybko, nie ma ja, nie ma ty, jesteśmy my, tylko echo, echo, ping-pong, odbija się wszystko, pod wszystkim woda i lustro, stalowy bidon, ty wej, weź to pokaż, już prawie łyk, łapie za to z grzybem woda, więc może średnio pod papier, Co krzywki, wiedza, co zostają na zawsze, tak? Trzeba patrzeć na falkę, jak rzucać się z rodziną na flautę. To prawda pospolita, trzy oczy mieć trzeba otwarte na wydmach i powie ci Karol, jak unikasz, to lepiej od dziadzi nie tykaj.